uscată, frunză ce-ai fost verde odată. Frunză galbenă uscată, frunză ce-ai fost verde odată. Ca mâine te duci cu vântul, pe mine mă lași cu gândul, cu gândul la tinerețe, la ce-a fost și nu mai este. Ca mâine te duci cu vântul, pe mine mă lași cu gândul, cu gândul la tinerețe, la ce-a fost și nu mai este. Eram tânăr în putere, am muncit să fac avere. Eram tânăr în putere, am muncit să fac avere. Nu zică copiii mei că n-am muncit pentru ei. Nu zică mâine, poi mâine, că am trăit degeaba în lume. Nu zică copiii mei că n-am muncit pentru ei. Nu zică mâine, poi mâine, că am trăit degeaba în lume. Să-mi văd băiatul surat, măi, iar pe fată cu bărbat, mă. Să-mi văd băiatul surat, măi, iar pe fată cu bărbat, mă. Băiatul să-mi țină casa, nora să-mi pună masa, fata măcar la o lună să-mi tracă pe bătătură. Băiatul să-mi țină casa, nora să-mi pună masa, fata măcar la o lună să-mi tracă pe bătătură. Iar când mi-o veni rândul ca să nu mai calc pământul. Iar când mi-o veni rândul ca să nu mai calc pământul. Să trec din lumea cu dor, într-o lume fără dor. Să mă iei, Doamne, într-o noapte, chiar de nu le-am făcut toate. Să trec din lumea cu dor, într-o lume fără dor. Să mă iei, Doamne, într-o noapte, chiar de nu le-am făcut toate.